Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta, serwis Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Fiaskiem zakończyła się misja statku towarowego Cygnus na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rakieta eksplodowała tuż po starcie. Unia utrzymuje sankcje gospodarcze wobec Rosji. Uznano, że nie ma żadnych podstaw do zmian. W Moskwie pokazano logo Mundialu 2018. Logo przypomina puchar zwieńczony piłką. A więcej o nim za chwilę. Ale zaczynamy od akcji w zawalonej gorzelni w Starym Grabiążu w Zachodniopomorskiem. Tam od wczoraj strażacy szukają mężczyzny. Wiele wskazuje na to, że może być on pod gruzami zawalonego budynku. Teraz o fiasku najnowszej operacji kosmicznej USA eksplodowała rakieta, która miała dostarczyć sprzęt i żywność załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do zdarzenia doszło 6 sekund po starcie z Wallops Island w stanie Virginia. Rakieta Antares, która miała wynieść w przestrzeń kosmiczną statek transportowy Cygnus, zapaliła się i wybuchła. Straty materialne są bardzo duże. Na szczęście nikt nie ucierpiał, zapewnił Frank Culbertson z firmy, która realizowała tę misję na zlecenie NASA. Nikt nie odniósł obrażeń, zabezpieczenia zadziałały właściwie, w związku z czym jedyne nasze straty dotyczą sprzętu. To sprzęt ważny dla nas i dla naszych klientów, o dużej wartości. Nasz zespół ciężko pracował, by go przygotować do tej misji. Przeprowadziliśmy wiele testów i analiz. Niestety, coś poszło nie tak. Dowiemy się co, poprawimy to i ponownie wystartujemy rakietę z Wallops. Mam nadzieję, że już niedługo. Ta misja miała być czwartą z udziałem rakiety Antares. Tym razem po raz pierwszy start odbył się nocą. Sankcje wobec Rosji bez zmian. Zdecydowali o tym w Brukseli przedstawiciele krajów Unii Europejskiej. Uznano, że nie ma żadnych podstaw do zmiany restrykcji wobec Rosji. Unia Europejska, wprowadzając ostatnią turę sankcji, zapowiedziała, że może je wycofać, zawiesić lub zmienić w zależności od sytuacji na wschodzie Ukrainy. Ocena rozwoju wydarzeń na miejscu nie pozwala jednak wspólnocie zmniejszyć nacisku na Rosję. Ostatnie zapowiedzi Moskwy o planach uznania wyników wyborów separatystów w Donbasie także w tym nie pomagają. Unijni przedstawiciele zapowiedzieli we wtorek, że wspólnota będzie dalej monitorować sytuację na wschodniej Ukrainie, zwłaszcza proces wprowadzenia ustaleń z Mińska. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Do tej pory Unia wprowadziła wobec Rosji restrykcje gospodarcze, wizowe i finansowe. Unijna czarna lista obejmuje teraz 119 osób i 23 firmy. Dość Stefana Niesiołowskiego w polityce, mówi PiS i apeluje do premiera Wykopacz i marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego o pozbawienie posła funkcji szefa Komisji Obrony. Chodzi o wypowiedź Niesiołowskiego w TVN24, dokładnie o słowa pisowskie śmiecie. Nie może być tak sfrustrowany, niepoważny polityk, ziejący nienawiścią do opozycji na czele tak poważnej komisji. Przekonuje Mariusz Antoni Kamiński z PiSu, ale Paweł Olszewski z Platformy odpowiada. Jest wyrazistym politykiem. Niektórym się to podoba, niektórym może się nie podobać, natomiast nie przekracza granic nieprzekraczalnych. W razie braku reakcji posłowie PiSu zapowiadają złożenie formalnego wniosku o odwołanie Stefana Niesiołowskiego z funkcji szefa Komisji Obrony. Zwrócą się też o jego ukaranie do Komisji Etyki. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej dziś i jutro referendum w sprawie odwołania zarządu. Związkowcy oskarżają władze spółki o odebranie pracownikom części istotnych składników płac, a także o wprowadzenie 6-dniowego czasu pracy w kopalni Krupiński w Suszcu. Referendum będzie miało charakter sondażowy, ale opinia pracowników będzie dla nas wiążąca, jeśli chodzi o dalsze działania, wyjaśnia Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności WSW. W sprawie fatalnej sytuacji w górnictwie pisze także do premier Ewy Kopacz Związek Zawodowy Górników w Polsce. Dialog, który zapoczątkował były premier Donald Tusk, umarł wraz z jego wyjazdem do Brukseli. Nie ma konsultacji ze stroną społeczną. Szefowie jednostronnie podejmują decyzje. Sytuacja w branży węglowej zaostrza się. Czytamy w piśmie działaczy. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. 8 milionów produktów, od ubrań przez książki po elektronikę. Podwrocławskie hale Amazona już oficjalnie otwarte. To największe magazyny w Polsce. Każdy z nich ma 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. To tyle co 13 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Sortownia może jednocześnie obsługiwać 100 ciężarówek i jest przygotowana do pracy na 3 zmiany. Budowa trwała niecały rok. I zakończyła się przed czasem, nie było trudności. Z ciekawostek, codziennie na każdej budowie pracowało około 500-600 osób. Dyrektor personalny Maria Dworowska informuje też, że jest praca dla 6 tysięcy osób. Pracę we wrocławskich centrach logistycznych znajdzie około 2,5 tysiąca pracowników stałych i około 3,5 tysiąca pracowników sezonowych. Etatowcy zarobią około 2200 zł brutto, a towary z magazynów będą rozsyłane głównie do Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomina puchar zwieńczony piłką. W Moskwie pokazano logo piłkarskich mistrzostw świata Rosja 2018. W uroczystościach uczestniczył szef FIFA, sir Joseph Blatter. W symbolu dominują kolory czerwony, niebieski, biały i czarny. Wcześniej prezydent FIFA spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem i Komitetem Organizacyjnym Piłkarskich Mistrzostw Świata. Blatter zapewnił gospodarza Kremla, że nie ma mowy o odebraniu Rosji organizacji mundialu. Pochwalił także przygotowania do tej największej na świecie imprezy sportowej, która odbędzie się w 11 rosyjskich miastach, a mecze zostaną rozegrane na 12 stadionach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Polska jest pod wpływem wyżu z nad Rosji właśnie w polarno-kontynentalnej masie powietrza. Ranek mglisty, w dzień już słonecznie. Po południu na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i padać. Wiatr południowy słaby, tylko na krańcach północnych umiarkowany. Ciśnienie waha się, a temperatura od 8 stopni w Krakowie i Tarnowie, 9 w Katowicach i Rzeszowie, 10 w Kielcach i Częstochowie, 11 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Toruniu i Suwałkach, 12 w Szczecinie, Trójmieście i Poznaniu, do 13 stopni w Olsztynie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kultowy junak, legendarny sokół, piękna gazela, stylowa osa, wymarzona WFM-ka i porywająca SHL-ka. Poznaj polskie motocyklowe przeboje wszechczasów z kolekcji Ikony Polskiej Motoryzacji. Odwiedzaj stację Orlen, kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami, a za punkty witaj odbierz numizmat ze srebra wraz z etui na całą kolekcję. Ikony Polskiej Motoryzacji, tylko na stacjach Orlen. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje Was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie dziś, jutro i pojutrze na dni otwarte do banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey!

Wonderland. W całości nadaliśmy, co się będzie marnowała. Część piosenki nie nadana zupełnie. No nie lubimy, jak się rzeczy marnują. Piotr Łodej przy telefonie. Żeby się tam nie marnował, to proszę do niego zatelefonować. Łodej, powinieneś powiedzieć. Jak? No Łodej. Że dzisiaj jesteś. Łodej. No, Łodej, Piotr. Nie, 227 trójek. Proszę zadzwonić, żeby tam się nie marnował. Komputer też taki. Żeby... Ale mi się dostanie zaraz. A dostanie ci się. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Pan Janek napisał, powiedz Janek. Janek. Pan Janek napisał wiersz. Żeby się nie zmarnował, to przeczytam państwu. Poranna zmiana jest już w komplecie. Redaktor Krystian wie, co na świecie. Krystian. O! To o tobie jest, cicho. Redaktor Marcel muzykę gra, siedzi w fotelu, cedzi słowa. Redaktor Jaślar jeszcze śpi, ale zaraz się obudzi. Moim zdaniem Jaślar już wstał. Ale zapytamy przed dziewiątą. Żeby się... To przed dziewiątą będzie to wstał. Żeby się nie marnowały pierwsze strony, proszę. No to już po raz poważnie Polska na czele regionu. To na czele Rzeczpospolitej dziś wśród krajów Europy Środkowej. Tu to u nas najłatwiej prowadzić biznes. Myślę, że przedsiębiorcy się z tym zgodzą, ale też myślę, że się nie zgodzą. Ten artykuł, zajrzymy do niego, w Rzeczpospolitej, w dzienniku, gazecie prawnej Black Hawk odlatuje przetarg na śmigłowce bojowe wart 11 miliardów złotych zagrożony. Jeden z trzech oferentów zapowiada, że może do niego nie przystąpić. Umiarkowani naziści protegowani Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej CIA, FBI i wywiad wojskowy USA zatrudniały około 1000 nazistów jako szpiegów i lojalnie ich chroniły. Wynika z opublikowanej we wtorek książki reportera New York Timesa. I to w relacji Mariusza Zawadzkiego zajmuje pierwszą stronę Gazety Wyborczej dziś. W pulsie biznesu, biznes bez barier w prestiżowym rankingu Doing Business. No i to jest znów Polska, awansowała do czołówki regionu. Inwestorzy z pewnością to docenią, mimo że tegoroczny awans zawdzięczamy głównie zmianie metodologii. No ale jakby nie patrzeć, sztuka jest sztuka. Procesy za to, jak za PRL, to już nasz dziennik. W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie odbył się proces karny obrońców życia Jacka Kotuli i Przemysława Sycza, oskarżonych przez szpital o naruszenie dóbr osobistych. To kolejna rozprawa za nazywanie aborcji zabiciem dziecka poczętego. To w naszym dzienniku, w Gazecie Polskiej codziennie wściekły atak PO na dziennikarzy. O języku nienawiści pisze Gazeta Polska codziennie, a to zdjęcie to jest Ewa Kopacz i... Stefan Niesiołowski. No właśnie, to ja nie rozumiem, dlaczego atak na dziennikarzy. No ale dobrze, to jest wewnątrz numeru. Poza tym gazoport na celowniku Rosji, pisze Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. A o trzeciej sile, to już dziennik Trybuna na pierwszej stronie. Rozmowa ze Zbyszkiem Zaborowskim. To jest oczywiście poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Właściwie zdjęcie też zajmuje najwięcej miejsca na pierwszej stronie dziennika Trybuna. I pewnie też jeszcze zajrzymy do innych artykułów. Żeby się nie marnowały. No tak. No właśnie. To Krystian Hanke, dziękujemy. To już? No chyba tak, bo tabloidy dzisiaj... Znowu. No aha, no, frank po 4 złote może być tak straszą, że po referendum Szwajcarii fakt dziś nie omieszkał o tym przypomnieć, że Polacy stracą domy. Tak w delikatnie przedstawiony sposób. Tak, dużymi białymi literami na czarnym tle. No, można Polacy nie zauważyć. Stracą domy z wykrzyknikiem. Dziękujemy bardzo. Jeszcze nie, powinien być zdjęcie domu, powinno być jakiś rysunek. No i Polaka, który z walizkami nie wychodzi. No nie, no nie chcemy straszyć. No. Pan Tomasz też napisał, że nie lubię, jak się coś marnuje. Czasem jak mnie najdzie, to siedzę sobie cicho, bo szkoda słów. Ale dzisiaj mam zapas słów niewyżytych, napisał pan Tomasz, chyba nieużytych wczoraj. I na przykład są to słowa fenomenalnie, glebogryzarka i rączo. Panie Tomaszu, ja bym dołożył jeszcze kilka słów, których też mam całkiem spory zapas. Chyżo. Chyżo też, ale korpulentny, korpulentna i fikuśnie mi zostało nieużywane. No, smyku. 22 minuty po 6, 2 i 7 trójek, przypomnę, życzliwie. We'll be right back. Breakout. Poszłabym za tobą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką prośbę, żeby nie podawać informacji o aktualnym czasie jakby z wyprzedzeniem, prawda? Jak jest 6.10, to podajemy już 6.20. U mnie powstaje niedoczas wtedy i zaczynam się miotać, bo czuję, że gdzieś 10 minut zgubiłem i muszę je odnaleźć. Bardzo, bardzo proszę. Ależ oczywiście wychodzimy naprzeciw takim prośbom, więc teraz podamy czas w takim letkim niedomówieniu, jeśli państwo pozwolą. Jest po 6.00. Zapraszamy do Trójki. To chyba przyznają państwo najwyższy czas, aby poinformować o tym, co dziś w naszej audycji porannej się znajdzie. A sporo tematów do omówienia mamy i to mam nadzieję wspólnie. Mówić będziemy między innymi o sporcie. No bo logo Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji jest już znane od wczorajszego wieczora. My generalnie porozmawiamy sobie o takim połączeniu sportu i polityki. Ci przywódcy też chętnie spotykali się z tymi zwycięzcami olimpiady. Nie po to, że ich kochali, tylko dlatego, że ich poddani patrzyli na to z sympatią, w związku z tym wiedzieli, z której strony jest chleb posmarowany. A zawsze warto wiedzieć, z której strony ten chleb posmarowany jest. O tym sobie porozmawiamy już niedługo po 6.40. Mówić będziemy także o uczniach. Uczniach zdolnych, a nawet bardzo zdolnych, którzy w szkole sobie radzą. Ale czy szkoła radzi sobie z nimi? Bardzo szybko potrafię rozwiązać zadania i ja bardzo dużo dostaję za to piątek i bardzo często po prostu klasa narzeka, że znowu ja, że utrudniam im zdobyć dobre oceny, bo wszystko zabieram jakby ja i oni są wolniejsi. Jak to jest, a jak być powinno? O tym po 7:00, mniej więcej kwadrans po 7:00. Po 7:35 spotkanie z Edytą Bartosiewicz, czyli w takiej okolicy 7:40, a później Unia pod lupą. Porozmawiamy sobie o ukraińskich aspiracjach związanych z Unią Europejską. Po niedzielnych wyborach na ten temat mówić będziemy. Połączymy się z Ernestem Zozuniem. A przed 9:00 urywki z rozrywki. I redaktor Filip Jaślar, który najprawdopodobniej już wstał. Chciałam fikuśnie zaanonsować i użyć te słowa, które dzisiaj padły i fikuśnie powiedzieć, że jestem korpulentna, tak żeby się nie marnowało. Bardzo dziękujemy, ale też zostało nam jeszcze jedno słowo, korpulentny. shadow. Now the bills are due and then you fuss and fight. Summer's wrong. Summer's wrong. Yeah, yeah, yeah. Summer's wrong. Summer's wrong. If you don't have to fix it, somebody's gonna be long gone. If you walk around the house walk and around don't the house, speak to don't each other, folk come around, you act like sisters and brothers. Something's wrong. Something's wrong. Oh, something's wrong. Cash. Też, żeby się nie zmarnowało. 6.30 minęła, skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Mgła znów daje się we znaki. Krakowskie lotnisko kolejny dzień ma problemy. Poranne odloty z Balic zostały odwołane. Dotyczy to samolotów do Warszawy, Frankfurtu i Monachium. Procedura już wszczęta. Rosyjski korespondent Leonid Sfiridow, któremu MSZ odebrało akredytację, może zostać wydalony z Polski. Wojewoda mazowiecki na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na pobyt rezydenta długoterminowego. Tak się ta forma legalizacji pobytu nazywa. Wyjaśnia rzeczniczka wojewody mazowieckiego Iwetta Biały. Według nieoficjalnych informacji Sfiridow miał być podejrzewany o działalność szpiegowską, konkretnie o dziwne powiązania biznesowe i lobbying. W Londynie poszukiwania sprawców napadu na Polkę na jednej ze stacji metra. Atak nie był sprowokowany, informuje policja i publikuje zdjęcia pary napastników. 26-letnia Polka padła ofiarą napaści na stacji metra Goldhawk Road w zachodniej części Londynu, w okolicy, gdzie od czasu II wojny światowej mieszka spora polska kolonia. Para młodych ludzi zaczęła ją rozpytywać, skąd pochodzi, po czym doszło do rękoczynów. Wideokamery zainstalowane na peronie zarejestrowały, że Polka otrzymała kilka ciosów i kopniaków. Policja traktuje to jako napaść na tle rasistowskim i poszukuje świadków lub informacji o tożsamości napastników. Do zdarzenia doszło 12 października wieczorem. Publikacja zdjęć w poczytnej popołudniówce Evening Standard zapewne zwiększa szanse ich ujęcia. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Słynny włoski reżyser Franco Zeffirelli chce się procesować z La Scalą. 91-letni artysta był związany z mediolańską sceną przez kilka dekad. Teraz zarzucił teatrowi, że sprzedał operze w Kazachstanie, wystawioną przez niego 8 lat temu wersję Aidy Giuseppe Verdiego. Jak uznał, wyreżyserowaną przez niego operę spotkał haniebny i okrutny los. Mimo chłodu parę tysięcy osób przyszło wieczorem w Warszawie obejrzeć występy Dawida Krakauera czy Tomasza Stańki. Nie zawiodłem się, to no, po prostu genialnie. Bardzo nam się podobała instalacja, która była na budynku wyświetlona. Połączona z dźwiękiem, bardzo fajne wrażenia. To z okazji otwarcia wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich i o tym więcej w serwisie o 7. Teraz o pogodzie, a ranek mglisty. W dzień będzie słonecznie, tylko na południu. Na Pomorzu Zachodnim zachmurzy się i może padać wiatr słaby, na krańcach północnych umiarkowany. Temperatura od 8 stopni w Krakowie i Tarnowie, 11 w Warszawie, Łodzi, Chełmie, Grudziądzu i Białymstoku, do 13 w Olsztynie i we Wrocławiu. Miałem rację, redaktor już wstał i przysłał list. I proszę posłuchać. Na mej twarzy róż, no bo wstałem już. Filip. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł! Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Ivostin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro tabletki do zmywarek Finish aż 200 sztuk, tylko 79,94. I kapsułki Persil 38 sztuk, tylko 28,99. W Makro zapłacisz za nie kartą. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek, telefony od słuchaczy, żeby się nie zmarnowały. A ja chciałbym korpulentnie zapowiedzieć czas. Jest grubo przed 10. A, widzi pan, wychwycił pan ten ulotny moment. Brawo, gratuluję. 71335. Mój mąż jest korpulentny, ale za to chyży. To od pani Marysi. Ja a propos tych słów, co by się nie zmarnowały, powiedziałbym, że jestem taki w sobie. Za 25 minut siódma. No, polecamy Państwu oczywiście, jeśli chodzi o głosowanie na listę. Na mej twarzy róż i beż, bo ja wstałem też. Ktoś jeszcze napisał, ja też dopiero wstałem, ale z tego powodu się nie malowałem. Myślę, że panom chodzi o taki naturalny róż po powstaniu. Pan rozumie, o co mi chodzi? Nie. No, trudno. Filip Jaślar, uśmiechnięty, dobry rym do korpulentny. Tu bym nie łączył tych dwóch faktów, ale porozmawiamy z redaktorem przed dziewiątą, także i na ten temat. W tej chwili za 27. Zapraszamy do Trójki. I zmienimy temat. Władimir Putin znowu ma swoich kilka minut na sportowej arenie, tym razem przy okazji prezentowania logotypu Mistrzostw Świata w 2018 roku. Prezentacja uroczyście odbyła się wczoraj wieczorem. Międzynarodowa Federacja Piłkarska murem stanęła za prezydentem Rosji i ani myśli odbierać imprezy z powodu wojny na Ukrainie. Polityka i sport po raz kolejny związały się silną nicią, nie pierwszy raz i zapewne nie ostatni. No i o tym teraz mówić będzie Michał Gąsiorowski. Jak spojrzymy daleko w przeszłość, to okazuje się, że zawsze tak było i jak sobie weźmiemy za przykład turnieje rycerskie, które organizowali królowie albo cesarze wyścigów, cesarskie wyścigi rydwanów, no to dojdziemy do wniosku, że tak jest od zarania dziejów i tak przyznaje senator Andrzej Person. Działo się tak w starożytności, gdzie ci przywódcy też chętnie spotykali się z tymi zwycięzcami olimpiady. Nie po to, że ich kochali, tylko dlatego, że ich poddani patrzyli na to z sympatią, w związku z tym wiedzieli, z której strony jest chleb posmarowany. No a w czasach Związku Radzieckiego to sport stał się czymś znacznie więcej niż tylko rywalizacją zawodników, podkreśla dziennikarz Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski. Sport był jednym z podstawowych mechanizmów zakłamywania świata, udowadniania ludziom, że ten system jest prawie tak samo dobry jak tamten, nawet lepszy, na stadionie lepszy. To była najpierw rywalizacja dwóch systemów, czyli Związku Radzieckiego i całego radzieckiego obozu z Zachodem, a potem do tego doszła niezwykle w sporcie istotna rywalizacja obu państw niemieckich. To był początek przyzwolenia na taki zupełnie niekontrolowany, powiedziałbym nawet w niektórych momentach wprost zwierzęcy doping. A co się zmieniło po rozpadzie Związku Radzieckiego? Koniec zimnej wojny, koniec sporu na rację, koniec wielkiego ideologicznego podziału świata musiał wpłynąć na sport. Nie zmienił jego istoty, bo w miejsce polityki weszły pieniądze. Oraz chęć pokazania światu swojej potęgi, albo też na przykład ocieplenie wizerunku. No kto na przykład widział, jak wielki Miszka gasi znicz olimpijski w Soszi, roniąc przy tym wielką łzę? Myślę, że też choć trochę się wzruszył. Misza, nie nada tu szydzie, tak? Nie płacz. Dima, on płacze. Płakał Miszka, płakał cały stadion olimpijski w Soczi i telewidzowie też płakali. Ciepło sobie przez chwilę pomyśleli o Rosji. Sport jest najtańszą formą promocji państwa i najbardziej skuteczną, przyznaje natomiast prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. A wielkie imprezy to ogromna szansa dla organizatora. Przy imprezach sportowych o sporcie się mówi w mniejszej części niż o innych działalnościach danego kraju, na których te imprezy się odbywają. I stąd taka chęć pokazania się i zaimponowania światu, szczególnie państw, które z demokracją są, delikatnie mówiąc, na bakier, podkreśla Andrzej Person. To nie jest tak, że przyjdą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i Katar będzie zupełnie innym krajem, czy Igrzyska Olimpijskie Zimowe, które pewnie dostanie Kazachstan, spowoduje, że nie będzie więźniów politycznych. Tak nie jest, ani tak nie było w Chinach, ani tak nie było w żadnym innym kraju, który nazwać trudno demokratycznym. My się łudzimy, albo ci, którzy przyznają im te zawody, łudzą się, że jak oni dostaną te imprezy, to oni się na pewno zmienią. Na tydzień tylko się zmieniają, a po tygodniu już znów słyszymy o ich morderstwach i zbrodniach. No jeśli rzeczywiście Kazachstan wygra wyścig o Igrzyska Olimpijskie, szykuje się następująca seria. Mundial w Rosji w 2018, w Katarze w 2022 i w tym samym roku zimowe Igrzyska w Almatach w Kazachstanie. Tak jeszcze patrzę na to logo Mistrzostw Rosja 2018, no to jest takie stylizowane na ten Puchar Świata. O którym... Napisano w oficjalnym komunikacie, że ma odzwierciedlać serce i duszę Rosji. Tak, Michał Gąsiorowski. Dziękujemy. Zajmował się i polityką, i sportem za 16 minut siódma. A o sporcie, także 5 minut po siódmej, zapraszamy już teraz. this time on your own, seeing more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore, I'm on my way. I wrestled out once more, I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel, with the thoughts I try to steal, left forgotten light, young love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Such a simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Mówiliśmy dziś o poranku, że szkoda słów. Chodzi o to, że marnują się niektóre, nie używamy ich, a zupełnie się marnują. Pani Maria na przykład bardzo ciekawe słowo znalazła. Ja od godziny 9 jestem zupełnie niekoncyliacyjna. Piękne słowo i szkoda by się marnowało 227 trójek. Stąd też się wzięła sprawa korpulentnych. Chciałem się odnieść do tych mężczyzn grubych, korpulentnych. Po prostu mężczyźni są dobrze zbudowani. A widzi pan, czyli w tę stronę iść powinniśmy za 13 minut siódma. Za chwilę pójdziemy w stronę prasy. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może. I co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść. Czy może jada sama? Wolno i na rady, tuńczyka, zielone herbaty pije, wchłania sushi maki z tuńczykiem, w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart. Wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje. Wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. Dorota Miśkiewicz. Teraz za 9,5 minuty siódma, Krystian Hanke. To zajrzyjmy na tych rewelacji reportera New York Timesa, o których pisze gazeta na pierwszej stronie, Gazeta Wyborcza. Umiarkowani naziści protegowani USA po II wojnie światowej, CIA, FBI i wywiad wojskowy zatrudniały około 1000 nazistów jako szpiegów i lojalnie ich chroniły. Powszechnie znane są kulisy operacji Spinach, w ramach której przerzucono do Ameryki wybitnych niemieckich naukowców pracujących dla Hitlera. Dzięki nim Stany Zjednoczone, choć początkowo przegrywały ze Związkiem Radzieckim wyścig kosmiczny, ostatecznie zwyciężyły, czego triumfalnym zwieńczeniem było lądowanie na Księżycu. Operację Spinach usprawiedliwiano tym, że naukowcy ci nie brali aktywnego udziału w zbrodniach III Rzeszy, jedynie nominalnie byli członkami NSDAP i oficerami SS. Dopiero później wysunięto wiarygodne oskarżenia, że dr Strughold, tak zwany ojciec medycyny kosmicznej, prowadził eksperymenty na ludziach. W efekcie kilka amerykańskich instytucji przestano nazywać jego imieniem. A eksperci rakietowi, w tym von Braun, ojciec przemysłu rakietowego, zapewne wiedzieli o strasznych warunkach, w jakich pracowali przymusowi robotnicy w Middleburg, ich głównym ośrodku badawczym. Do jakiego stopnia Amerykanie byli tego świadomi, pozostaje niejasnym, aczkolwiek te informacje robią spore wrażenie. W 1994 roku amerykańscy prokuratorzy ustalili, że emeryt z Bostonu, niejaki Aleksandras Lilejkis, odpowiada za rozstrzelanie tysięcy Żydów na Litwie. Kiedy chciano go deportować do Departamentu Sprawiedliwości, zadzwonił pracownik CIA i stwierdził: nie możecie ruszać tej sprawy. No i to jeden tylko z wyjątków tego bardzo ciekawego tekstu opartego na książce reportera New York Timesa. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dziś. Co poza tym w prasie? Rzeczpospolita, to już jakby dodatek do tego, o czym pisze Fakt, że frank może być po 4 zł po referendum w sprawie rezerw walutowych w Szwajcarii. No i troszkę straszy, że Polacy stracą domy, no to tak trochę na wyrost mam wrażenie, ale banki chcą się pozbyć trudnych kredytów, pisze Rzeczpospolita. Do końca tego roku mogą u nas sprzedać windykatorom złe pożyczki hipoteczne warte 1,5 miliarda złotych. Szczegóły na ekonomicznych stronach Rzeczpospolitej, a na stronie czwartej o tym, że rosną wpływy z 1% dla organizacji LGBT. Ludzie widzą coraz większą potrzebę wspierania organizacji, które robią dużo dobrego. Tak mówi Robert Biedroń, poseł Twojego Ruchu i były prezes kampanii przeciw homofobii. Tak tłumaczy szybki wzrost wpływów z 1% odpisu podatkowego na rzecz organizacji reprezentujących gej, lesbijki, bi i transseksualistów. Z podatku za 2013 rok dostały 135 tysięcy złotych i to jest o 17 tysięcy więcej niż rok wcześniej i o 50 tysięcy więcej niż w 2012 roku. Geje zyskują na odpisie. O tym dziś w Rzeczpospolitej. W Gazecie Polskiej codziennie o lwowskim interesie wójta z PSL-u. Zajazd lwowski w Krwowie, a właściwie w Krwowie, trudna nazwa. Ogromna, mogąca pomieścić 250 osób sala bankietowa, dwie mniejsze sale konferencyjne dla 50 osób robią ogromne wrażenie. Do tego na gości czeka 17 luksusowo urządzonych pokoi. Wszystko robi wrażenie dzięki pieniądzom publicznym. Oficjalnie bowiem w zajeździe lwowskim funkcjonuje zakład aktywności zawodowej, w którym pracuje 40 osób, w tym 30 niepełnosprawnych. Zajazd lwowski należy do wójta gminy. No i co ciekawe, pieniądze zbierały stowarzyszenia, organizacje kierujące tym zakładem aktywności zawodowej i teraz jedno ze stowarzyszeń płaci jeszcze za dzierżawę wójtowi, co też wpływa do jego kieszeni, zauważa Gazeta Polska codziennie. Sprawą zajmuje się już prokuratura i bada te dość niejasne i budzące wiele wątpliwości wątki. To dziś na stronie trzeciej. No i ponieważ wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, słychać te kroki już. Dziennik Gazeta Prawna wziął na tapetę te wszystkie obietnice wyborcze, no bo kandydaci są w stanie obiecać wszystko, mniejsza o sens. No i to takie najpopularniejsze. Nie będziemy tutaj szafować nazwiskami, bo to nie o to chodzi, ale warto się zastanowić na przykład nad darmowymi przejazdami w mieście, komunikacją miejską, które obiecują kandydaci. No i o ile jest to możliwe na przykład w Żorach, 60-tysięcznym mieście na Śląsku, o tyle w Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu już niekoniecznie. Ostatnio warszawski ratusz wyliczył, że likwidacja biletów w stolicy wymagałaby znalezienia dodatkowych 2 miliardów złotych. złotych. No ale są takie obietnice. Inne, na przykład lokalna waluta. To jest pomysł pojawiający się też w programach wyborczych. Miałaby być wymieniana na złotego po kursie 1:1, ale tylko w jedną stronę. Złote na lokalną walutę, aby pieniądze nie wypływały z samorządu i wspierały lokalny obrót gospodarczy. Tak się dzieje zresztą w angielskim Bristolu, ale eksperci mówią, że jedną z podstawowych zalet waluty, w ogóle waluty krajowej, jest jej powszechność, a im mniejszy obszar, na jakim obowiązuje, tym mniejsze korzyści, a większe koszty działania całego systemu. No i jeszcze na przykład transportowe, bardzo ciekawe obietnice. Na przykład kolejkę linową obiecują na Śląsku. W jednym z miast kandydat stwierdził, że to by się przydało mieszkańcom. Darmowy rower dla każdego mieszkańca, to już proponują w innym mieście, we Wrocławiu. Trzymane na specjalnych, nie na specjalnych stacjach, lecz w domach. Ale każdy wrocławianin miałby dostać darmowy rower. No i tutaj chyba bije wszystkich jednak Toruń, który proponuje system kajaków miejskich. Dla każdego. No to taki jak w Warszawie rowerowy, to w Toruniu system kajaków miejskich. Ja bym poszedł w motorówy, to jednak robi większe wrażenie. Powoli, poczekaj. Najpierw kajaki, potem wiesz, takie łódki, pychówki one się nazywają. Hej, wiosła w dłoń można rzecz tak ująć. No i oczywiście straż miejska, tym się straszy, no ale jaka nazwa zobowiązuje w wielu programach wyborczych. Krystian Hanke? Ja w sprawie mężczyzn, jak mają być zbudowani. Otóż moim zdaniem mężczyzna to musi mieć czym rzucać cień. Ale to ma być cień, a nie jakiś tam cieniar. Oj, o to chodzi. 2, 2 i 7 trójek. Znajomy głos. Znajomy? Hmm? Tak? Hmm? Jakiś taki. Jakiś taki. Tu teraz znajomy list będzie. Czy można pozdrowić kierowcę komunikacji miejskiej w Białymstoku? Numer autobusu 104, który znowu odjechał przed czasem. Pozdrawia serdecznie pani Izabela. Tylko pytanie brzmi, czy pani jest w środku i szybciej dojedzie, czy wręcz przeciwnie? I'm a lover with robot fangs, pumping Valvoline to my robot brain. Switch me on, see the glowing light. I'm programmable, I can go on. Zapraszamy do reklamy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika, wyjaśnię na przykładzie. W Polomarkecie delicje 147 gramów kosztują 3,99. Logika podpowiada, że za trzy opakowania zapłacimy 11,97. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za trzy opakowania delicji płacimy tylko 7,17 i oszczędzamy aż 40%. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy zadbałeś już o swoje bezpieczeństwo? Wybierz opony Michelin i korzystaj z wysokich osiągów i znakomitej przyczepności przez całą zimę. Kup komplet zimowych opon Michelin i weź udział w promocji. Wygraj BMW X1 lub jedną z ponad 200 nagród. Szczegóły na www.michelin.pl. Promocja dostępna również w sieci serwisów.